Allegro Business Days. Załóż darmowe konto na Allegro Business i odkryj tysiące ofert dla firm w niższych cenach. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 czerwca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Mimo porażki kibice docenili walkę, nasi piłkarze przegrali z Holandią. Rosja wciąż nie jest gotowa do pokoju, mówi prezydent Ukrainy po szczycie w Szwajcarii. W Peru zatrzęsła się ziemia, nie ma informacji o ofiarach. Polska przegrała z Holandią 1-2 w naszym pierwszym meczu na Euro 2024. Pomimo porażki kibice zebrani w strefie kibica na błoniach PGE Narodowego nie ukrywali pozytywnego zaskoczenia grą reprezentacji. Mówili, że biało-czerwonym nie brakowało determinacji, ale przeciwnik był niezwykle trudny. Spodziewałem się czegoś o wiele gorszego, było naprawdę super. Pierwsza bramka bardzo ładna akcja. Później trochę pecha. Wydaje mi się, że trochę więcej skupienia i mogło być tutaj 1-0 do końca. Powiem tak, wynik nie jest dobry, ale perspektywy są okej na dwa kolejne mecze. Wstydu nie ma, ale punktów też nie ma. Jak to mój kolega Holender powiedział, Polska walczyła do końca, więc cieszymy się, że nawet Holendrzy to widzą. Niestety liga inna, ale walczyli i to było piękne. Rewelacja, jesteśmy zachwyceni walką naszej polskiej reprezentacji. Szkoda, że nie było Lewandowskiego, bardzo ubolewamy. No wynik niestety dla nas negatywny, ale mamy nadzieję na wygrany mecz dalej. A strefa kibica na Narodowym będzie otwarta również podczas kolejnych starć biało-czerwonych z Austrią i Francją. Zakończony w Szwajcarii szczyt pokojowy był sukcesem, a jego prace będą kontynuowane. Tak ocenił ukraiński prezydent. Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, Rosja wciąż nie jest gotowa do pokoju. O szczegółach nasz korespondent. Ukraiński prezydent podkreślił, że sukcesem jest to, iż niemal wszystkie uczestniczące w konferencji kraje uznały integralność terytorialną Ukrainy. Integralności takiej nie uznaje nieobecna na rozmowach w Szwajcarii Rosja. Kraj ten, jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, wciąż nie jest gotowy na sprawiedliwy pokój. Ukraiński prezydent odniósł się w ten sposób do niedawnej wypowiedzi Władimira Putina o tym, że zawieszenie ognia jest możliwe jedynie wtedy, kiedy Ukraina zrezygnuje z części swoich terytoriów. Niemal wszyscy uczestnicy konferencji mówili, że Putin tą wypowiedzią wszystkie swoje poprzednie twierdzenia o dążeniu do pokoju pomnożył przez zero. Wieńczący konferencję komunikat końcowy podpisała większość z ponad 90 państw i organizacji uczestniczących w wydarzeniu. Nie zrobiły tego m.in. Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Południowe Peru nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3. Epicentrum trzęsienia znajdowało się pod dnem Oceanu Spokojnego na głębokości 25 km i około 40 km na południowy zachód od miasta Czala. Wstrząsy były mocno odczuwalne na lądzie w prowincji Arequipa, ale nie ma informacji o ewentualnych ofiarach ani o stratach materialnych. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami. Inscenizacje historyczne XVII-wiecznych walk polskich wojów z Tatarami, warsztaty kaligrafii, wycinanki żydowskie oraz koncerty i spektakle. Takie atrakcje przygotowano dla całych rodzin na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku. Siedziba Muzeum Historycznego była gospodarzem finału drugiej odsłony Weekendu z Kulturą, a finałowe wydarzenia obserwowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Jestem przy stanowisku Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wraz ze mną pani Katarzyna Krowiak. Pani prowadzi zajęcia plastyczne. Zajmuję się wycinanką żydowską. Próbuję przekazać nie tylko sposoby wycinania, ale także opowiedzieć troszeczkę o kulturze żydowskiej. Żydzi stanowili bardzo duży procent mieszkańców właśnie miasteczka. Ja idę jeszcze tropem dawnych dziejów. Rekonstruktorzy. Grzegorz Patronik. Rekonstrukcja XVII-wiecznej broni białej, broni palnej. Tutaj widać mojego kolegę, który rekonstruuje polskie pancernego, w pełnej zbroi. Florczak Krzysztof. Kolczuga jest ciężka? Ta akurat, którą mam na sobie, waży około 6 kg. To gratuluję dobrej kondycji. No a pan ma chyba trochę lżej. Tomasz Wojciechowski. Mój karabin waży tylko 4 kg. Zdecydowanie łatwiej się z tym biega niż kolega w 6-kilogramowej kolczudze. Sanok, nazywany Wrotami Bieszczadów, jest jednym z miast Podkarpacia najchętniej odwiedzanym przez turystów. Na koniec ważna informacja dla naszych słuchaczy. Z żalem i w ostatniej chwili musimy odwołać jutrzejsze spotkanie z norweską pisarką Mają Lunde, które miało się odbyć w studium imienia Agnieszki Osieckiej. Autorka historii Pszczół i snu o drzewie trafiła nagle do szpitala i nie przyleci do Polski. O ewentualnej nowej dacie spotkania poinformujemy na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Przepraszamy w imieniu autorki, wydawnictwa literackiego oraz swoim. Mai Lunde życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, miejscami opady deszczu i burze, możliwy też grad. Wysokość opadu w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 stopni na zachodzie do 26 na wschodzie, chłodniej w pasie od morza przez ziemię łódzką po Małopolskę od 17 do 21 stopni. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce już w najbliższy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. W dniach 22-24 czerwca w Sopocie odbędzie się 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W programie prezentacje konkursowe słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia oraz warsztaty. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Sopot. Zapraszamy. Dyrektorzy artystyczni dwóch teatrów. Michał Kotański. Adam Wojtyszko. Aha, i wstęp na wszystkie prezentacje wolne. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Jak lato, to Allegro Your Season. Szukasz wakacyjnych inspiracji? Sprawdź szeroki wybór desek SUP już od 649 zł. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu i to w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się z naszym trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka już na Państwa Mariusz Owczarek. Witam naszą niezawodną, trójkową publiczność, zgromadzoną licznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale starym zwyczajem powitajmy słuchaczy Trójki w kraju i na całym świecie. Gorące oklaski! Szanowni Państwo, jak dobrze się słyszeć, jak dobrze się widzieć znowu z tej sceny, prawda? Przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam na wyjątkowy dziś wieczór. To pierwszy po długiej przerwie koncert z muzyką jazzową w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym większa to dla mnie radość i zaszczyt, że mogę się tu pojawić i wygłosić tych kilka słów. Artysta, który za chwilę pojawi się przy tym pięknym fortepianie, to jest ktoś związany z Trójką właściwie od początku swojej muzycznej drogi. Staramy się śledzić jego poczynania na tyle, na ile jest to możliwe, a jesteśmy skrupulatni, muszę przyznać. Były Dziady, był Penderecki, były 24 preludia, improwizacje, było mnóstwo różnych poszukiwań. On w tych poszukiwaniach nie ustał. A za tym idzie pytanie, czym jest jazz? Po tym jeszcze może paść pytanie, czym jest muzyka w ogóle? Na te pytania odpowiemy dziś wspólnie z wyjątkowym artystą. Przed Państwem Piotr Pianohuligan Orzechowski. Thank you.